Beroan bero Euskal Irratietan. Egunon guzieri. Beroan bero asteko berrien bilduma. Aste untan ere horror martenen arrastatze eta espainiaratzea ainitz aipatu dira, bestalde larun batean manifestaldi handia ere izan zen Baionan Euskal presoen eskubideen alde. Hasiko gira François Hollande Frantziako presidentaren prentsa aurrekotik. Ez dut sekulan manurik eman horror martenen arrastatzeko, arrastatze hori ustegabian gertatu da bideko kontrola batean, hori errandu asteuntan François Hollande presidentak bere prentsa aurrekoan Mediaparteko kazetari baten galdeari arrapostu emanez. Huna François Hollanden hitzak. A aucun moment, je n'ai donné la moindre consigne pour que Aurore Martin puisse être contrôlé où que ce soit et par qui que ce soit. Et le contrôle qui a été fait par la gendarmerie près de Mauléon a été fait comme tout contrôle, c'est-à-dire fortuitement. Aurore Martinena justizia erabaki bat izan dela, justizia independentea dela eta Espainiakoari konfiantzia egiten diola. Madame Aurore Martin est maintenant en Espagne. L'Espagne, je le rappelle, est une démocratie. Nous avons confiance dans sa justice. Ierdokitzeak berehala izan dira, estado gezurra Olivier d'Artigol, hemengo alderdi komunistaren boz emailearentzat. UMP-ko Max Brissonek huna zer dion. Ez du sinesgarritasunik. Honenean, presidentea barne ministroa eta justizia ministroa babesten ari da. Pentsatzen dut abisatu izan dela. Nolaz jendarmeriak Aurore Martin atxilo lezake, presidentea edo bere kabinetea jakinean emanak izan gabe. Estatu mailako gezur bat da, estatu mailako eskandalu bat. Sarkozy presidenteak gauza bera egin balu, sozialistak aserrean itoko ziren. Frantxoa Maitia, hautetxi sozialista, Euskal Irratietako komitazen goizberri saioan, hunek beste teoria bat, berezia, egia erran, aitzinatu dauku. Hara jandarmek erran duten bezala, bide bastereko kontrola bat zen, eta, bon, menturaz, Aurore Martinek ikusi dituelarik, bidian izultzen ahal zen, eta bertze bide batetik pasatzen ahal. Uste duzu, beraz, kontrola ikusi zuelarik, behar zuela, gibelera egin eta eskapatu? Ez dut hori erran nahi, joainan, menturaz, Aurore Martin berak, hola, gordeki, bizitziak, aspertua zuen, Bueno, bana, ba, Aurore Martinek bazakien, jandarmeri buruz joanez eta haiekin kontrola batian parte hartuz, irisku handitan jartzen zela. Ordo, ne uste duzu, be prez zela, hortarako, beraz, nahi zuela atxilotu izan? Bueno, egun batez, orai Espainiako justiziak bere deliberoa hartuko du, eta beraz, afera hortatik, nemento batian, ustez, espiritua hain ateratzen ahalko da Aurore Martin. Frantxoa Maitiaren erranen ondotik, UMP-ko Max Brissonek berehala jardoki du. Frantxoa Maitiak nahi zuen beraz eskapatze edo ies delitu bat egin zezan, emazte gazteak, jakinez gaztigu dorpeak ekartzen aldituela horrek frantxez retxoan, eta berriz sasitar edo klandestinitatean sartzadin, deklarapen ahalgeingarri hau erretira dezan eta barkamenak galda ditzan, galde iten du Max Brissonek Frantxoa Maitiari. Aspaldi ikusietzen jendetza bildu zen larun batean Baionan, Euskal preso eta ieslari politikoen eskubideen alde. Frantziako gobernuari gatazkaren konponbidea urrats sendoak egiteko eskatu zioten milaka herritarrek, eki erremundegi. Manifestaldi historikoa, hori izan zen larun batean denen ahotantzen adierazpena. Argazkia eta mezua. Euskal Gatazkaren konponbidean pausoak emateko eskaera zuzena egin baizitzaien Frantziak eta Espainiak estatuei. Laura Mintegi, EH Bildu koalizioaren lehendakari gaia. Frantziako estatuari eta Espainiako estatuari esan nahi diegu sasoia dala bakiaren aldeko urratzak emateko, eta beraiek implikatu behar dutela beraien indarra, beraien politika, hain zuzen ere aieteren konferentziaren ildotik, bakia ekartzeko Euskal Herrira. Euskal Herri osoko ordezkari politiko eta sozial andana agertu ziren Egira mugimenduaren deiari jaikiz. Horien artean, nabarmentzekoa, hautetxe sozialisten presentzia handia. Baina Frantziak estatutik ere jintzirenak izan ziren. Alderdi Komunistaren izenean, Olivier D'Artigol departamentuko burua etorri zen ordezkari nazional gisa. NPA alderdiaren izenean aldiz, Philippe Poutou presidentetzarako hautagai izandakoa mintzatu zen. Frantziako gobernuari mezu argia helaraztea zen larun bateko mobilizazioaren helburua. Emili Marten, Egiraren bozera maileak, pozik ejantzigun helburu hori bete zutela. Helburuak betea, ukandugu deialdi oso zabala, gaur jama 5.000 errandu bezala kristona da, ez da sekuran hainbeste manifandirik izan bai honan, pentsatzen dut bentsat bai Frantzia mailan eta bai lokalki kristona hori hartzuna ukango duela, orain dugu ez manifestaldiaren biharamuna eta hori izango du eno lan hainitz preso eta ieslarian errespetuak lortzeko eta bentsat estatu frantsesa espero dugu hasiko dela lan hori ondorioz, ez, bake prozesuaren baitan emaiten biztan dena. Lehen itzordu bezala, urtahilaren 12an Bilbon eginen den manifestazioa aipatu zuten. Eta ostegun juntan, Hendaian arrastatua izan da Iñaki Imaz eta segidan Espainiaren esku utzia, joan den boru hilaren 18an paueko auzitegiak onartua zuen bere kontrako euro agindua eta hori bideratua izan da beraz aste juntan. Eta beste arrastatze bat, Raul Fuentes ustez eta kokidea hau arrastatu dute Ingleterrako Liverpoolen, laatonoita 15etik iesian zen Espainiako barne ministeritzaren arabera, laatonoita 11an arrastatua izan zen lehen aldikotz, Barakaldon poliza baten otoaren azpian bomba bat ezartzerat zoala, laurtez preso egon ondoan baldintzapean libratuak izan ziren eta Raul Fuentesek orduan ies egin zuen. Eta libratze bat, Jean-Marie Zenpe Eiera Lartajarena, 8 urte terdiz preso egon ondoan, libratua izan da eta larun bat juntan ongi etorria egiten zakote Eiera Larreko plazan. Bake justu eta iraunkor bat eraikitzeko eztabada eta gogoeta sustatuko dituzte bakearen aldeko foroan. Abenduaren 15an izanen da hori Baionan, Bake Bidea, Lokarri eta Baionako Unibertsitatea dira antolatzaileak nazioarteko hiru fundazioen laguntza ere ukanen dute. Parte hartzaileen artean, nazioarteko harreman taldeko kideak eta aieteko konferentzian parte hartu zuten Ipar Eskualerriko eragileak izanen dira. Aieteko adierazpena hartuko dute oinarri bezala, baina helburua ez da aieteko konferentzia errepikatzea. Anaiz Funoza, Bake Bidea mugimendukoa. Uste dugu importanta dela guk egiten duguna da gizarteratu. Gizarteratu eta gizartea martxan jarrizta guretzat Bake Bideanen eta hori konpartitu dugu fakultatearekin eta lokajirekin erretegin nuen nahi badugu lortu, nahi baditu gau jerapenak lortu, hemen importantea da denak jabetzea aktoreak girela. Aktoreak ez dira bortxaz bakarrik estatuak eta erakundea eta alderdiak, ez aktore denak gira. Eta aktore giren einean denek ekarri behar dugu eta denek gogoetatu behar dugu. Beraz guretzat da benetan gizarte zibilaren foroa. Elgarrekin hausnartzea zer den hemen Euskal Herrian euskaldunek lortu behar dugun bidea gatazkaren gainditzeko. Abenduaren 15eko foroa abiapuntu bat izanen da eta ondotik urte osoko ziklo bat antolatuko dute. Eskualegia bai koalizioa azkartu eta elkarlana gehiago sakontzeko hautua egin dute abertzaleen batasuna eta batasuna alderdiek egin berri dituzten biltzar nagusietan. Abertzaleen batasuneko 116 bozkatzaleetarik, latonoita 16 sustengatu dute xedea eta batasunak aitzin egina zuen biltzar nagusian, horre latonoita 2 bozkatzaleetarik latonoi elkarlanaren alde agertu ziren. Peio Etxeberri Antxart, abeko bozera mailea, eta Xabi Lajald batasunekoak komitatuak ginituen asteuntan goizbegirat, Peio Etxeberri Antxartek espikatu dauku zer izan den bozkatu duten mozioa. Gaina gusia zen bidean gelditu zen gaia, nahi baitu ezker abertzalearen berrosaketa, jaz adostu genuen strategia bat hauteskunde, legebiltzareko hauteskundei begira, eta beste atalzen baitere epe ertainarei begira, eta gelditu zen bidean bost alderdian arteko lan hori, bongeroztik izenpetu zena, akordio batean, nazio mailakoa, eta bere deklinabidea Ipar Euskal Herrian, orduan hori aztertu eta trenkatu dugu, eta pentsatzen dut berbidetik abian girela justuki batasunarekin. Duela zonbait hilabete galdeketa bat zabaldu zuten ezkerra bertzalearen proietoaz ikusmoldeen biltzeko 1600 arrapostuetan alderdia bertzaleak elgarreta atzeko gosea erakutsi du, beraz abe eta batasuna alderdi bakararen osatzeko bidean direnez galdegin diogu Xabi Lajald batasunekoari. Bon, gauzak urratxez urratxekin ditu deia akordio estrategiko bat adosten dugu, ez dena gauza tipia, Euskal Herria baiek bere pausoak eman eta referentzi indartsu bat ordezkatuko du iparaldeko gizartean eta Euskal Herrian, eta geroko importantena da jarduera politikoaren gai importantenetan, beraz elkarlanaren lerrotik aiko giela eta ahots bakar bat gizartean abertzaren izenean ordezkatuz. Ezker abertzalearen proiektua elgarrekin emaren dute beraz, Euskal Herria bai koalizioa iraunkortuz eta leku bat utziz independente direner edo alderdi hauetako kide ez direner. Gomita zabaldu diote, Eusko Alkartasuna alderdiari ere proiektu amankomun hortan lekua baduela, nahi izanez geroz. Beroan bero, asteko aktualitatean bilduma Euskal Irratietan. Lau urte presondegi horietan bi sursiarekin, Paueko dei auzitegiak kondena hori emandako Jean-Xavier Gantua promotoreari. Auzia buruilean iragantzen erabakia ostegununtan jakinarazi du. Ontasun batzu zuzen gabean ukaiteaz eta diru baztertzeaz akusatua da, Sozietate andana bat bazuen sorturik eta dirua batetik besterat ibilarazten zuen Jean-Xavier Gantuak. Lehen auzian Baionan hiru urte presondegi ukan zituen, horietan bi sursiarekin eta Paueko judiek gehiago eman dakote eta gainera debekatuazako ofizio hortan segitzea eta formakuntzak ere egitea. Ezinezkoa izan da Karim Dio Senegaldar gaztearentzat gauzen kanbiaraztea, Baionako auzitegiko libertateen judiak berriz Hendaiako erretentzio zentrorat igorri du, ondoko egunetan Senegalerat bidalia izaiteko. Gazte hau aitzineko astean arrestatua izan zen paperik gabe Matil Arzabala. Komplikatua zen dosiera eta epaileak aldi bat eta bietan Karim Dio Senegaldar gaztearen dokumentuak begiratu eta ez du prozedura hutsik gauzitu futbolari gaztearen Senegalerat itzultzea traba zezakeenik. Paperak joan den ekainean bururatuak zitzaizkion, funtsian joan den astelehenean Paueko administrazio auzitegiak erabakia zuen bezalaxe. Karim Dio duela lau urte ateraia zen Senegaletik, Portugalen futbolean aritua da bi urte, Aviron Bayone ekipoko jokalari ortezko 2010 urtean, eta jaz Paue ondoko futbol ekipo batean jokalari, eta ere bertako haur jokalarien trebatzaile, geroztik lanik gabe da. Senegalerat igorria izan artean, Hendaian erretentzio zentroan atxikia da. Eta Hendaian arrestatua izan da ere asteuntan Armeniak gizon bat paperik gabekoa, Simadek jakinarazi duenez, hau ezkondua da, hiru aurren aita da, eta iduriz aurren dako jateko erosten ari zen salteki batean polizak arrestatu duelarik, eta polizak dio ohintzan ari zela, Gizon hori Hendaiako erretentzio zentroan ezagia izan da eta larun batuntan Baionako judiaren aitzinerat eremana izanen da. Bosteun bat presuna hurbil bildu dira Baionako komersaldegiaren aitzinean astezkenean, Europa guzian zabaldua zen sindikaten deia salatzeko zorroztasunezko neurriak eta enplegua eta elkartasunaren alde, mozione bat eman dute MEDEF nagusien batasunari eta CGPM enpresa tipi eta artekoen federazioniari. Hego eskualegian, Euskadiko Langile Komisioek eta UGT sindikatek bakarrik zuten deia luzatua, ELA eta LABek ez dute parte hartu. Hiri nagusietan izan dira manifestaldiak, greba gehienik segitua izan da, eraikuntza, garraio eta industrian, eta grebak Nafarroan du jarraikitze handiena ukan. Krisaren ondorioak, idazkari nagusiaren postu ustea eta Euskal Dosierrak izan dira aipagai nagusiak eskualeriko CFDT sindikatak lau urtetaik egiten duen kongresoan. Joan den larun batean zen hori Itxasun Maite Lepai. Euskal Herriko CFDT-ak 5.000 afiliatu ditu eta hauen 150 ordezkaiak dia bildu Itxasun. Sindikata, lan sektoreka egituratua da, jameka sektore, halanula osagarria, serbitxiak, mekanika edoe funtzionarioena. Kongreso hortan, lehenik azken lau urtean bilana eginik izan da. Waiko, arrenkuen hausia da prefosta krisia eta hunek enpresa guziak hunkitzen dutiala dio sindikatak. Ba, krisia lehenik gogor bat tenen gaudela. Ikusten dugu orai sartu dela azken sei labete honetan gogortu da, langabezia handitzen ari da, maluruzki, hemen Baionak eskualde honetan eta beste Donia Loizunen eta baditugu enpresa batzu gaizki direna. Lantegi guztiak hasika ari dira, ba nazka hesten edo langilek murrizten eta orduan hori denak ez dira berri honak. Eta ez da ez uste Holandek miakuluik eginen diala. Krisia mundiala delakoz, abeastasuna estela ez untsa banatuik izan uste da CFDT sindikatian. Bestalde, Euskal Herriko CFDT-ak azpimaratu due, be presentzia Euskal dosieretan halanula, horro martean Espainiaratzia salhatu die parte hartzaile guziek eta sindikatak jarraikitzen dutue lurralde kolektibitatiaz edien gogoetak. Espainiako gobernuak lege bat egin du beren etxetari kanporatuak izaiteko tandiren familia eta presunen zaintzeko, krisarekin ainitzek lana galdu dute eta etxearentzat egin maileguak ezin pagatuan dira, dekretuaren arabera bi urtez ezingo dira etxetik kanpo eman urtean 19.000 euro baino gutxiago irabazten dutenak, ez eta ere familia handiak, borraso bakarrak aurtipiekin direnak, adine etako ezinduak edo inderkeriaren biktimak. Holako neurriak ez dira bali jada beren bizitegietarik kanporatuak izan direnentzat, horientzat alokairu sozial bat emanen du estadoak. Berdintasuna hori da Le Basko ge eta lesbienen elkarteak galdegiten duena, denentzat ezkontzaren lege proposamenak kontrakoen jarrera piztu du, ez da bada desitxuratuz. Horregatik Iparresko Alegi Mailako informazioen kanpaina bat abiatuko dute gaiaren jendarteratzeko Eki Erremundegi. Norbaitek espero ote zuen denentzako ezkontzaren lege proposamenarekin halako erreakzioak piztuko zirela. Le Basko elkarteak ez, edo ez behintzat, egin horretakoak. Baina ez dute isilik gelditzeko asmorik, denentzako ezkontza lege proposamenaren kontra agertzen direnen argudioak, arriskusuak eta lekuzkanpokoak iduritzen baitzaizkie. Oroit batzuk besteak beste, poligamiari bidea irekitzen diola ejan izan dutela. Horregatik, informazio eta mobilizazio kanpaina bat abian emanen dute, problematika gizerteratu eta gogoeta eta eztabaida bultzatzeko asmoz. Bernard Gaxen, Le Basko elkarteko kidean. Gauza anitz egana da. Beldur anitz sortu dira. Beldur horiek gainditu nahi ditugu homoseksualen errealitatea esplikatuz. Bikoteena, familiena. Galdetzen duguna, kuadro juridiko bat da. Ezkontza, guretzat, kuadro juridiko bat da. Nahi dugu, aurrak ditugunean, aur horiek babestuak izan lehi. daitezen. Ez behar bat gertatzen bada, bikoteak aurrak zaintzeko aukera izatea gauza simpleak dira. Familia bat da, beste familien ondoan existitu nahi duena, eta horretarako eskubideak behar dira. Ipar Euskal Herrian barna, bilkuna publikoak eginen dituzte. Baina hortaz gain, beste itzordu batzuk ere badituzte. Eta kultur sailean bururatzeko, amets Arzaluz, hirugarren aldikotz silabako xapeldun, larun batean iragaiten zen Sibero Baxenafarroa eta Laburdiko bersu xapelketa, eta amets Arzaluz xapeldunaren agurra entzuten dugu. Hitza da gure joko parzela, edo uste dut lehen alazela, orain zonbaiti hitz egitea, bihurtu zaio kartzela, bihurtu zaio kartzela. Beharrik gure bersu eskoletan, berreun haur bazaretela, jarrezazue txapela, ta erakutsi ez dakitener, itza jostatzeko dela, itza jostatzeko dela. 2005 ikusle bildu dira silaba finala horrentzat Baionako Loga Gelan. Horiek ziren aste juntako berri nagusiak, beraz pasazazuedenek aste hon bat, eta ondoko beroan bero emanaldiaren hitzordia larun batean. Agur entzule guziek.